Mondjad. Nem szívesen, Temesi, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, pihentem, akkor aztán bekapcsoltuk a bahát, most nézem a bahát. Jó, teszél. Én is majd mindjárt megyek ki, meg elmosogatok, elpakolgatok, hát előbb nem volt kedvem, nem jár. Ezzel kifogyott a gázom is. Hát nem igaz, hogy mindig van valami hülyeség. Mindig van valami hülyeség. Hát, jó, mert azon főztem a Radila főzte, én pucoltam, ő főzte a figyelékfelt. Érted? Hát jó, az is vitte, de hát most ha kiállsz a meleg tízmeli, az is vitte volna, nem? De. Majd veszünk másikat, azt alelúja, hát így nem. Van. Hát igen. Majd aztán főzhetem az Attila. Olyan sokkal még nem drágult meg, én szerintem, hogy te bírt megvenni. Hát így van. És az ott kővenni, azt akkor hagyd legyen azt a kalleluja. Ha valamivel főzni kellett, nem? Így van. Tegnap is azért elég disznó, az elég öreg anya. Mire megfőzed, meg minden azért csak időbe telik. Jó, akkor leteszem azt akkor. Tudom, hogy jó vagy, csak szerintem minden akkor csinálom. Rendben vagyok, jó vagyok. Szédesanyám akkor. Yes, yeah. Yeah.